burada verem. Ben bana mı yanam, ona mı yanam? Kendiye kar yağdı, bana dolular attı. Ben bana mı yanam, ona mı yanam? Kendiye kar yağdı, bana dolular attı. Ben bana mı yanam, ona mı yanam? Çekmeyen anlamaz kardeş öyle mi? Kendaslıyı geçti ama bende keremi. Ben bana mı yanam, ona mı yanam? Kendaslıyı geçti ama bende keremi. Ben bana mı yanam, ona mı yanam?